الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل حين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عزيز ومحترم kardeşlerim Allah ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul eylesin. Arkasından elimizi açıp dualar ediyoruz. Dileklerimizi, muratlarımızı ihsan eylesin. Sevdiği kul eylesin. Sevdiği kullarıyla beraber eylesin. Ahirette de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Birkaç hadis-i şerif okuyup mealini verdikten sonra dinleyen siz kardeşlerime ve hanım kardeşlerime ders tarifi de yapmam istenmişti. Onu da tarif edeceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden 3 tanesi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Samsun minel iman Men lem yekun fihi şey'un minhunne felâ imâne leh Etteslimu li emrillah ve rıza bi kadâillah ve tefdîdu ilallah ve tevekkülü alallah ve sabru indes sadmetil ula Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah'tan rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Bizim tasavvuf dediğimiz takva yolunun makamlarından, hallerinden işaretler veren bir kaynak hadis-i şerif olduğu için onu okumayı Allah nasip etti. Onu okuyoruz. Hamsun minel iman. 5 şey vardır ki bunlar imandandır. Yani ancak mümin kullar bu 5 şeyi yapar. Mümin olmayanlar bu 5 şeyi yapmaz, yapamaz. İmanının gereğidir, imanının sonucudur, imanından dolayıdır bu 5 şey. Meraklanıyor insan tabii, nedir bu 5 şey? Önceden böyle 3 şey, 5 şey deyip de sonradan açıklamak insanın merakını arttırır, dikkatle dinlemeyi sağlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de bizim çok ibret alacağımız ibretler çıkartacağımız kaideler çıkartacağımız halleri hadis-i şeriflerden görülüyor. Men lem yekun fihi şey'un minhunne yani bu 5 şeyden bir şey yoksa birisinde insanda, Müslümanda fela imane lehu onun imanı yoktur. Yani imanı her ne kadar eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyorsalar demek ki taklitten öteye geçememiş, dudaktan kalbe inememiş, gönlüne yerleşememiş, hareketlerini tanzim eden, hareketlerine yön veren bir kaynak haline, bir nur kaynağı, bir enerji kaynağı haline gelememiş. İmanı zayıf. Bunları yapamıyor. Yok sağlam bir imanı buyurmuş. Birisi, etteslimu li emrillah. Birincisi, Allah'ın emrine teslim olmak. Yani ne buyurmuşsa kabul etmek, razı olmak, itiraz etmemek, efendim, onu güzel karşılayabilmek. Bu imandandır. Onun için böyle Evliyaullah'ın hallerine baktığımız zaman, sözlerine baktığımız zaman bu hususta çok güzel sözler söylemiş olduklarını, kendi hallerinden bize işaret ve nişane verdiklerini görüyoruz, biliyoruz. Mesela Selahattin hocamızın hemşehrisi oluyor tabii, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri meşhur şiirinde ne diyor? Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani açık, neylerse güzel eyler. Şunu işlerse güzel olur da bunu işlerse güzel olmaz gibi bir şey şey yapmıyor, efendim söylemiyor. Neylerse güzeldir. Hepsi başından Allah'ın sevgisinden, imanının kuvvetinden teslim olmuş. Neylerse güzeldir. Yani mutlaka. Ey lütfu çok, kahru güzel, lütfun da hoş, kahrın da hoş demiş bir başka şair mübarek. Yani ey lütfu çok, tamam, üzerimizde lütfu, ihsanı, ikramı sayılamayacak kadar ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha, sayması mümkün değil Allah'ın nimetlerini. Saysak ömrümüz biter, takatimiz biter, nefesimiz biter ama Allah'ın nimetlerini bitiremeyiz saymakla, tüketemeyiz. Ey lütfu çok, kahrı güzel. Lütfunu herkes sever de kahrının da güzel olduğunu anlamak bayağı bir mertebe, bayağı bir merhale olmuş oluyor. Öyle demişler. Bu büyük zatların teslimiyetleri öyle. Bir eşkıya, böyle bir salih zatı bir sürü çocuğuyla beraber yolu kesmiş, esir etmiş ve başlamış çocukları öldürmeye. Eşkıya, harami, zalim, Allah korkusu yok, şeyi yok. Alan böyle kenarda duruyor baba. Çocuklarını kesiyor ötekisi. İşte herhalde kim bilir neden çocuklardan başladı. Hani çıkar paraları, nerede malın mümkün dedi. Yok deyince inanmadı, bak çocukları öldürürken söyler filan mi dedi, ne yaptıysa bilemiyoruz. Ama başlamış öldürmeye çocukları. Böyle duruyor adamcağız. Sonra dikkati çekmiş, bir iki tanesini hakladıktan sonra zavallı çocukların. Ya demiş, sen ne biçim babasın, ne vicdansız babasın. Sen niye ses çıkartmıyorsun, bak çocuklarını öldürüp duruyorum yani. Demiş, Allah'ın hükmü, sen Allah'ın hükmü olmasa sen bunu yapamazsın ki. Sen aciz bir yaratıksın, Rabbim öyle hükmetmiş, ne yapayım. Allah'ın emrine teslim olmak, hükmüne efendim boyun bükmek gerekir demiş. Adamın benzi sararmış. Elinden kılıç düşmüş. Ya bir adam demiş, yaktın içimi demiş. Yani bunu önceden söyleseydin hiçbir çocuğunu öldürmez. E demiş, o da Allah'ın hükmü. Yani şu kadar ölecekmiş, nasipte o varmış, o kadar yaşayacakmış demek ki diye. İşte böyle büyüklerin hali, şanı, yani Allah-u Teala Hazretlerinin emrine tam teslimiyet. Cihad edin buyurmuş. Canla başla cihada gelmişler. Misal mücessemmiş misal karşımızda Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz Hazretleri, Peygamber Efendimiz'in mübarek sahabesinden kaç tanesi surların etrafında methun. Diyarları terk etmişler, deryaları geçmişler, Allah'ın emridir diye buralara savaş. Bu zamanın insanının aklıyla mantığıyla hiç uyuşacak bir şey değil. Malını da veriyor, canını da veriyor, her türlü. Neden? Allah öyle emretmiş de ondan. Cahidu diye emrolduğundan, cihad ediniz diye emrolduğundan, قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ diye emrolduğundan öyle yapmış. Zekat vereceksiniz. Çıkartmış, zekat vermiş. Kazandığı helal parasından ayırmış, fukaraya vermiş. Hac edeceksiniz. Yollara düşmüş, çöllere bata çıka, efendim, aşk ile şevk ile güneşin altında susuz, yorgun, yarısı yolda telef olurmuş eskiden hacılar. Cihat gibi bir şey. Yani kolay değil o sıcaklara tahammül etmek. Yarısı telef olurmuş, daha fazlası telef olurmuş. Öyle düşe kalka, efendim, dualarla, tesbihlerle hacılara gitmişler. Ne emrettiyse yapmışlar. Biz de mümin kulsak Allah'ın emrine boyun vermemiz, itaat etmemiz, itiraz etmememiz lazım. İmanın gereği bu olduğunu hemen biz de anlayabiliyoruz. Yani şu küçücük aklımızla demek ki Rabbim böyle de emretti, böyle emretti. Tamam. Ne güzel Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimizin o sıddıkiyet sıfatını aldığı jesti. Diyorlar ki bak şimdi senin şu arkadaşının söylediğine güya miraca çıkmış, güya yedi kat gökleri geçmiş, güya Rabbül Alemin'in huzuruna varmış. Yani olmadık şeyler söylüyor demek istiyorlar Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh'a. O da diyor ki, ha öyle mi? Vah vah. O kadar da olmayacak şeyler mi söylemiş demiyor yani. Hemen gayet gayet güzel jesti tam nasıl mümin olduğunu, nasıl sıddık olduğunu gösteriyor. Bu sözleri Hazreti Muhammed söyledi mi? Siz mi uyduruyorsunuz? Söyledi mi hakikaten? Söyledi. Duyduk işte. Söyledi. Tamam. Söylediyse öyledir diyor. Söylediyse doğrudur. Bağlılığa bak. İtimada bak. Resulullah'ı nasıl tanımış? Yalan söylemeyeceğim nasıl diyor? Bütün mesele Resulullah söyledi mi söylemedi mi? Yani ona o lafı getiren insan kendisi mi uyduruyor? Resulullah mı söylüyor? Yani iş olabilir veya olamaz vesaire filan değil. Resulullah söyledi. Hakikaten söyledi mi? Söyledi. Söylediyse doğrudur. İşte mümin böyle olacak. Yani Allah emretti. Beğenirsem tutarım. Beğenmezsem dur bir düşüneyim hele. Öyle şey olmaz. Ne emrettiysen ya Rabbi hepsi başımızın üstünde. Neyi yasaklamışsan ya Rabbi hepsine razıyım diyebilmeli. Allah'ın emrine böyle teslim olmalı Müslümanlar. Böyle olursa imanı var demektir. Böyle değil itirazı var. Olmaz. İtirazı varsa imana uygun düşmez bu itiraz. Demek ki imanı hakikaten çürük ki kabul edemiyor. İkincisi bak ne kadar güzel hadis-i şerif. Galiba bugün işte bir hadis-i şerifle kalacağız ama 5 tane güzel şey öğrenmiş olacağız. İkincisi verrıda bi kada illa. İkincisi Allah'ın hükmüne razı olmak. Yani kendisi hakkında, çevresi hakkında, hayatı hakkında, malı hakkında, işi hakkında, sıhhati hakkında ne olursa olsun. Nasıl bir hükmü ilahi sadır olmuşsa, vakı olmuşsa razı olmak. İtiraz etmemek, efendim, hoş karşılamak, hükmüne razı olmak. Bu da tasavvufta işte en yüksek makamlardan biri diyorlar. Büyüklerimiz bu tasavvuflar. Neden diyorlar? Hadis-i şeriflerden almışlar ondan. Yani tasavvufun en yüksek makamı. İnsan dervişken ilk başta belki bu makamı anlayamaz da. Yani çocuk küçükken acı şeyi sevmez de. İlacı zorla içer, içmez. Ağzına kaşıkla koysan çıkartır. Ama o ilaçta şifa var. Ama büyük öyle yapmaz. Büyük şifa varsa kendiliğinden alır ilacı. Yani başında birisinin beklemesine lüzum olmaz. Hatta kendisi ameliyata gidiyor tıpış tıpış ameliyat oluyor. Kesilmeye razı oluyor. Demek ki küçükken insanın canı güzel şeyler istiyor, tatlı şeyler istiyor filan. Büyüdükçe durum değişiyor tabii aklı geliştikçe. Tasavvufta da insan ilk başta belki gerçekleri tam anlayamaz ama sonra anlar ki Allah'ın hükmü onun hükmü olduktan sonra neyse hepsine razıyım. Hiç itiraz etmez. Hükmüne razı olmaya gönlü o seviyeye yükselmiş olursa demek ki epeyce çocukluktan geçmiş, yiğitlikten geçmiş, olgunluktan geçmiş, kamilliğe yaklaşmış demek yani. Belki burada anlatmış olabilirim hatırıma. Öyle de geliyor ama benim anlattığım zamanki cemaatle şimdiki cemaat farklıdır. Gene anlatayım. Bir dervişi bir şehirden bir şehire seyahat ederken geldiği şehrin surunun kapısında yakalamışlar. Gel buraya sen casussun ve bir düşman hükümdarın tarafından şehrimize casusluk yapmaya geldin. Seni hain yürü bakalım. Yaka paşa götürmüşler hapse. Ondan sonra da emirden, başkandan, komutandan, sultandan kimdense kesin kafasını gitsin. Madem öyle casusmuş, şaibeli, şüpheli adammış, uçurum kellesini demişler. Adamı ite kata elleri bağlı celladın önüne doğru götürürken efendim o derviş kendisine soruyor. Ey derviş, ey nefsim, kendi kendisine soruyor şimdi. Eli kolu bağlı, kesilmeye giden bir adam. neler düşünür, nasıl korkar, nasıl titrer, ama o öyle değil. Şimdi kendi kendine soruyor. Söyle bakalım, tasavvufta rıza makamı diye bir makam var. Efendim, Allah'ın her hükmüne razı olmak lazım gelir diye kitaplarda okuyordun, sözünü de söylüyordun. Bak şimdi bir haksızlık oldu. Sen casus değilsin ama, hain değilsin ama seni yakaladılar. Haksız yere kafanı uçuracaklar, kesecekler seni. Şimdi buna da razı mısın? Bir haksızlık var işte ortada. Kafan kesilecek. Gideceksin yani. Şöyle bir içini yoklamış. İçinden ne ses geliyor? İtiraz geliyor mu, gelmiyor mu? İçinden gelen ses, ne yapalım, bir gün nasıl olsa öleceğiz. Demek ki kaderde böyle mazlum olarak ölmek varmış. Hakikaten hain olsa da öldürülse daha fena ya. Hiç olmazsa masum da, masumken öldürülüyor. Razı bakmış, içinden bir itirazı yok yani. Kafası kesilse, Allah'ın hükmü. Çünkü her şeyin Allah'tan olduğunu anlamış insanlar ona. Allah bir insanı öldürmeyince kulları öldürebilir mi? Cümle cihan altı başına üşüşse öldürme, Allah onu gene kurtarır. İbrahim Aleyhisselam gibi, Musa Aleyhisselam gibi. Bir insanı da öldürmeyi murad etti mi Allah, 40 kapının arkasında saklansa, gene öldürür Allah onu, Nemrut gibi, Firavun gibi. Onun için bakmış içi razı, fakat celladın palasının yanına yaklaşınca birisi seslenmiş arkadan, durun bir yanlışlık var, o adam masum bilmem ne filan. Sonunda kafası kesilmekten kurtulmuş. Adamcağızın sözü çok güzel. Vallahi kafamın kesilmesinden halasıma değil, halas yani kurtulmak. Kafamın kesildiğinden halasıma değil, o az evvelki ihlasıma seviniyorum hala. Öldürülmekten halasıma değil, öldürülme anındaki ihlasıma hala seviniyorum diyor. Yani ihlas, halis niyetle Allah'ın hükmüne razı. İtiraz etmiyor yani. Ne güzel kullar varmış. Böyle o gibi tehlikeli, o gibi heyecanlı anlarda bile kontrolünü kaybetmemek. Ne güzel bir kemal. Üçüncüsü, ve tefvidu ilallah, işlerini Allah'a havale etmek. Allah'a ısmarlamak işlerini. Ve üfevvidu emri ilallah. Ayet gelmede de böyle geçiyor ya, işini Allah'a havale etmesi. Bu da imandandır. Çünkü mülkün sahibi odur, halik odur. La havle ve la kuvvete illa billah. Mülk onundur, hükm onundur, güç onundur, kuvvet onundur. Efendim, emir onundur, ferman onundur. Yani insan işini ona havale etti mi, en sağlam yere havale etmiş demektir. İşini Allah'a ısmarladı mı, en sağlam işi yapmış demektir. Duvara yaslanma yıkılır demişler, değil mi? Yani insana dayanma ölür, duvara yaslanma yıkılır. Yani işini Allah'a ısmarlamak mümin insanın işi. Üçüncüsü de bu. Birincisi, efendim, Allah'ın emrine teslim olmak. İkincisi, hükmüne razı olmak. Üçüncüsü, işini Allah'a havale etmek, ısmarlamak. Dördüncüsü, ve tevekkülü alallah. Allah'a tevekkül etmek. Ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbihu. Bir kul Allah'a tevekkül etti mi, Allah'a dayandı mı, Allah ona yeter. Allah Teala Hazretleri kendisine dayananı korur, sıkıntılardan kurtarır. Ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbuhu. Hasbuhu, hasbunallah. Allah yeter. Beşincisi, ve sabru inde sadmetil ula. Beşincisi de sabır. Tabi sabır bir şey alametidir. Sabredilecek bir sıkıntılı, zorlu, meşakkatli, acılı, ızdıraplı bir şey var ki sabrediliyor. Bu bir ölüm haberi olabilir, bir felaket haberi olabilir, bir acılı hastalık olabilir, efendim bir haksız muamele olabilir, karşılaştığı, maruz kaldığı herhangi bir şey olabilir. İşte darbe, musibet, felaket ilk geldiği zaman, inde sadmedil ula, gelip ilk çattığı zaman bela, musibet, sabredilecek şey, o zaman sabretmek. Niye öyle diyor? İnde sadmetül ula niye söylüyor Peygamber Efendimiz? Sonra herkes zaten kabul eder. Zaten ister istemez kabul eder. Alışır. Başka çare olmadığını bilir. Acizliğini anlar. Nasıl olsa alışır. Bütün mesele ilk başta sabretmek. Darbenin ilk geldiği zamanda metanetini bozmamak, sapasağlam durmak. Efendim, öyle sabredenleri Allah çok sever. İnnallaha me'assabirin diyoruz. İnnallaha me'assabirin. Allah sevgisiyle, rızasıyla sabredenlerin yanındadır. Vallahu yuhibbu sabirin. Allah sabredenleri sever. İnnema yuveffe sabirune ecrahum bi gayri hisab. Ancak sabredenlerin ecirlerini Allah çok çok verir. Hesaba gelmeyecek kadar fazla verir. Ötekiler ölçüyle, miktarla 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700 de innema yuveffe sabirune ecrahum bi gayri hisab. Sabredenlerin ecri hesaba ölçüye sığmayacak kadar çok olur. Demek ki sabır sağlam bir imanın sonucundadır. Sağlam bir imanın tezahürüdür ve mükafatı da çoktur. Tabii efendim, o halde Allah bize sabır versin. Tabii başımıza bir şey gelirse sabır huyu güzeldir de, ama sabır bir felaketin karşısında olduğundan, Allah-u Teala Hazretlerinden bela da istenmeyeceğinden, Allah-u Teala Hazretleri bizi lütfuna erdirsin, kahrına, gazabına uğratmasın, belalarla, musibetlerle çekemeyeceğimiz imtihanlarla efendim bizi imtihan etmesin. Acizliğimizi itiraf ediyoruz. Lütfuna efendim sığınırız diye hayır isteyecek insan. Lütuf isteyecek. Ama dünyanın hayatında, hayatı dünyada iyilikle kötülük, sevinçle üzüntü, acıyla tatlı karışık olur. Bir tarafta çocuk doğar, hane halkı sevinir. Öbür tarafta birisi vefat eder, hane halkı karalar bağlar. Böyle de bu iş. Yani hayatın sevinçli bir şey olduğu zaman, çok şükür ya Rabbi, elhamdülillah bana bunlar nasip ettin diye şükür ve şükran duygusuyla, sevinç duygusuyla dolup Allah'tan geldiğini bilir, sevap kazanır. Başına bir üzücü hal geldiği zaman da senden ya Rabbi, inna lillahi ve inna ileyhi raciun der, sabreder, oradan da sevap kazanır. Onun için bu beş şeyi güzelce öğrenelim. Bunlar sağlam imanın alametidir. Onun için bunları uygulayalım. Allah'ın emrine teslimiyet. Allah'ın kitabını okuyalım. Emri neyse tutalım. Emrine itiraz etmeyelim. Emir iki türlü olur. Ya pozitif emirdir. Şunu şöyle yap, şöyle yap, böyle yap, böyle yap, böyle yap. Ya negatif emirdir. Şunları, şunları, şunları, şunları yapma. Namaz kıl. Kılacak. Oruç tut. Tutacak. Haram yeme. Gıybet etme. Suizanda bulunma. Emirlerin bir kısmı görünür. Görünür şeylerdir, elle tutulur, müşahhas şeylerdir. Bir kısmı görünmez şeylerdir. Mesela namaz kılmak görünen bir fiildir. Ama gıybet etme, suizanda bulunma, bu da bir Allah'ın buyruğu. Bu görünmez. Ahlaka dair, içe dair de bir davranıştır. Biz Müslümanların hallerine baktığımız zaman, dedelerimiz güzel öğretmişlerdi bu şeyleri ama şimdi bir fetret devri geçtiğinden bu şeyler iyi öğretilmemiş olabiliyor. Millet kandil simidini biliyor ama gıybet etmemeyi bilmiyor. Kandil günü eve kandil simidi almayı biliyor. Bu çok mühim bir şey değil. Efendim, ya bu gece kandil gecesi, niye müezzin minarelerin ışıklarını yakmamış, yaksın filan diye müezzine gelip söyle. Ama minarelere ışık yapılması farz değil, sünnet değil, bir şey değil. Ama suizanda bulunmamak, gıybet etmemek farz. Mesela dargın durmak haram. Ona devam eder. Bu neden? Görünmeyen emirleri, ahlaki emirleri anlayamıyor insanlar. Onun için görünen emirler kadar görünmeyen emirleri de, yasakları da iyice uygulamalı insan. İçkiyi içmemeye herkes şey yapıyor, gayret ediyor. Ama öteki haramları, ahlaki haramları yapıyor. İçki içmiyor ama gıybet ediyor. Bunun olmaması lazım. Allah'ın emirlerine negatif emir, pozitif emir. Emir veya nehi, her neyse tam teslim olacağız. Hepsi güzeldir. Hepsi yerli yerindedir. Hepsi mutlaka bizim dünyamıza, ahiretimize faydadır. Ruhumuza, bedenimize şifadır. Ailemize, cemiyetimize hayır ve bereket getirir. Allah'ın emirleri de yasakları da. Faiz yemeyin. İçki yemeyin. Haram yemeyin. Kimse kimsenin hakkını yemesin. Efendim gibi şeyler mesela. Emirler veya yasaklar. Adaleti emrediyor. Allah-u Teala Hazretleri güzel, tamam adaletli olalım. Ama velev ala enfusikum evil valideyni vel akrabin. Kendi aleyhinde de olsa adaletten ayrılma. Ana babanın aleyhinde de olsa adaletten ayrılma. Akrabanın da aleyhinde olsa adaletten ayrılma. İşte bunu kimse yapamıyor. Yani belediyede, efendim inşaat bölümünde müdürse adam, farz edelim, bir kasabada vazife görüyorsa, hemşehrisi, akrabası geldiği zaman dizlerinin bağı çözülüyor. Yani hayır yapamam diyemiyor. Yapmamam lazım geliyor, onun için kusuruma bakma diyemiyor. Demek ki biraz bu hususa dikkat etmemiz lazım. Yani Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ancak Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi onu hatırımıza tutarak radıyallahu anh, Allah ne buyurmuş diye sorabiliriz. Bunu böyle buyurmuş mu diye sorabiliriz. Buyurmuş. Ondan sonra baş üstüne dememiz lazım. Sıddıkiyet makamının o güzel işaretine göre biz de sadık kul olmaya gayret etmemiz lazım. Allah'ın emrine teslimiyet bir. Allah'ın hükmüne razı olmak, hoşnut olmak, sevmek. Allah'ın emrini sevmek, itiraz etmemek. Bu da iki. Ne yapalım? El hükmülillah deyip efendim razı olacak. Hayat olabilir, ölüm olabilir, daha başka haller olabilir. İşlerimizi Allah'a ısmarlayacağız. Şimdi hadis-i şerifte geçiyor. Arkadaşlarla konuşuyoruz, dostlarımızla konuşuyoruz. Dostla her sekte durum nasıl? Yüreğimiz parçalanıyor, bir şey yapamıyoruz. Gidemeyiz, bir şey gönderemeyiz. Yani öyle bir çaresiz durumdayız ki ne yapacağız bu kardeşlerimize? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el-dua'u silahul mümin. Dua müminin silahıdır. Açsa elini halis muhlis insanlar ihlas ile bir dua etse o silah işte. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin duaları kabul edici olduğunu biliyoruz. Ama kim kalktı yani kendi işi için mesela ekseriyet genç olduğuna göre mesela ya imtihan var hocam diye bana kağıt gönderiyorlar. Çok mühim imtihanımız var hocam. Dua edin. İmtihanımız başarılı geçsin. Tamam. O gün abdest alıp imtihana öyle gider. Gece kalkar teheccüd kılar. Teheccüd vaktinde dualar makbuldür diye. Aman yarabbim sınıfımı geçeyim. Aman bu imtihanda bir aksama olmasın filan. Bak kendimiz küçük bir şey için böyle dua ediyoruz da orada evler yıkılıyor, yuvalar yıkılıyor, insanlar ölüyor, masumların kanları yere akıyor. Yani kalkıp da geceliğin şu ümmeti Muhammed kalksa da teheccüde gözyaşı dökse de ya Rabbi bu Müslümanların bu sıkıntılarını izale eyle, zalimlere fırsat verme, zalimleri def eyle, ref eyle, kahreyle, mahveyle, mani ol ya Rabbi diye dua etse Allah-u Teala Hazretleri duaları kabul etmiyor mu? Olur. Ama çoğumuz yapmamışız da bunu. Sorun kendi kendinize, cevabı kendiniz bulun. Yaptınız mı yani? Bosna Hersek için, Karadağ için veya filanca polis kardeşlerimiz için, şunlar için, bunlar için yaptınız mı bir dua? Yani Allah zalimlere fırsat vermesin dediniz mi yani? Duaların makbul olduğu bir zamanda, makbul olduğu bir yerde. Peygamber Efendimiz evden çıkarken derdi ki, ya Rabbi sana kendimin başkalarına zulmetmesinden, başkalarının da bana zulmetmesinden sana söylüyorum ya Rabbi. Az deme, ev uz deme. Ne ben başkasına zulmedeyim, ne bana başkasına zulmetsin. Biz onu istiyoruz. Yani Müslüman çok dengeli insan. Demek ki işlerimizi Allah'a havale edeceğiz. Allah'ın hükmüne razı olacağız. Allah'a tevekkül edeceğiz. Ve sabır, bahis konusu olduğu zaman da sabır edeceğiz. İkinci hadis-i şerif. Hiyarukum men zekkerekum billahi rü'yetuhu ve zade fi ilmikum mantıkuhu ve ragabakum fil ahireti ameluhu. Bu da yine aynı mübarek sahabiden. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan rivayet edilmiş. O geldi karşımıza. Hiyarukum yani sizin en hayırlılarınız. Hayır kelimesinin cem'i. Sizin en hayırlılarınız kimlerdir? Yani biz bir cami dolusu insanız. Bir şehir dolusu Müslümanız. Bir ülke dolusu ümmeti, ülkeler dolusu ümmeti Muhammediz. Yani bizim en hayırlılarımız kimler? Hayırlı olanlarımız, ötekilerinden daha üstün iyi olanlarımız kimler? Şöyle buyurmuş Peygamber Efendimiz: "Men zekkereküm billahi rü'yetuhu." Baktığın zaman onun görünmesi sana Allah'ı hatırlatıyorsa o hayırlıdır. Yani insan birisine baktığı zaman Allah'ı nasıl hatırlar? Bakar ki nur gibi yüzü vardır, bembeyaz sakalı vardır, çok halim selimdir, bakışı yumuşaktır, gözü aşağıdadır, sözü efendim her haliyle ya tam dersin, işte bak bu Allah'ın emrini tutan bir insan, tam mübarek bir insan, galiba olsa olsa bu bir evliyadır filan dersin. Aklına hep ahiret, cennet, güzel şeyler gelir. Adamın duruşundan, halinden baktığın zaman o aklına gelir. Demek ki Müslümanlık o insanın içine sinmiş, yüzüne aksetmiş, tavrına aksetmiş, yumuşacık böyle bir insan. Hemen yani bir içim su gibi yutuvereceği geliyor insanın. İçivereceği geliyor, seviyor. Gönlü ısınıyor. Benim Münih'teki kardeşimiz anlatmıştı. Buradan bir şeyh efendi Almanya'ya gitmiş. Böyle bembeyaz sakallı. Almanlar bile hayran olmuşlar. Böyle ağzının içine girecekler neredeyse. Böyle sevgiyle bakıyorlarmış. Neden? Hazmetmiş. Zikrede ede, Allah'a itaat ede ede, simahum fi vücuhihim min eseris sucud. İbadetten, zikirden, hayırdan, hasenattan artık dışına vurmuş doğru. Pırıl pırıl bir insan haline gelmiş. İşte en hayırlısı bu. Şimdi bu parayla pulla olmuyor, mevkiyle makamla olmuyor muhterem kardeşlerim. Ama büyük ölçüde bu zikir ve tasavvuf yoluyla gidildiği zaman en kısa netice, en kolay netice oradan alınıyor. Şimdi ben bu geçtiğimiz bir iki haftadır seyahatteyim. Kasaba kasaba biraz fazlaca dolaşmak nasip oldu. Bir kasabada köylü kadınlar karşıma yanımızdan, kardeşlerimizden. Yani mutasavvuf dermiş kimseler. Bir tanesi anlatıyor şimdi böyle. Gayet masum, gayet tatlı. Bakınca insan anlıyor yani nasıl kimse olur. Hocam diye bir rüya gördüm. Acaba bu ne demektir? Yorumlar mısınız? Hayır olsun, anlat bakalım. Rüyamda diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüm. Ya bunu işte Peygamber Efendimiz'i görmüşsün artık. Lamıcımı var mı bu? Çok güzel bir rüya. Efendim bana diyor süt ikram etti. Bu ne demektir? Oh dedim, afiyet olsun, mübarek olsun. Marifetullah'a işarettir. Neden bu köylü kızcağızı, kadıncağızı bu mertebeyi bulmuş? Zikirden. Ben hocam diyor işte 5000 tane Allah derim diyor. 3000 tane la ilahe illallah derim diyor. Sonra şunu derim, sonra bunu derim diyor. Zikrullah insanı böyle yapar işte. Bu yani köyde de olabiliyor. Çobandan da olabiliyor. Efendim, bir de Abdülaziz hocamızın bir sözü kitabında hayatını yazmışlar da orada hoşuma gitti. Akıllı diyor, bu nasıldır, nicedir filan diye konuşup dururken aptal cennete varır bile diyor. Çok hoşuma gitti sözü Abdülaziz hocamızın, cennet mekanın. Yani akıl bazen işin aslını, aslarını anlayacağım filan diye doğru mu yanlış mı tahkik edeceğim derken treni kaçırıyor. Ama ötekisi teslim olduğu için, hani yukarıda da söyledik ya Allah'ın işine teslim olmak, o uçup gidiyor, varıyor, varacağı menzile. Akıllı daha dur bakalım, inceleyeyim filan derken yolda kalıyor. Ötekisi cenneti bulmuşken. Onun için teslim olmak tabii çok önemli. Bir, sizin en hayırlılarınız baktığınız zaman size Allah'ı hatırlatandır. Gördüğünüz zaman Allah'ı hatırlıyorsanız o insan hayırlı insandır. Ve zâdetî ilmüküm mantıkuhu. Konuşması ilminizi arttıran kimsedir. İkinci vasfı bu. Konuştuğu zaman sizin manevi ilminizi, irfanınızı arttırıyor mu? Konuşması, işte o en hayırlısıdır. Konuşurken demek ki boş konuşmuyor. Demek ki malayani konuşmuyor. Demek ki hilaf-ı hakikat konuşmuyor. Demek ki din ilimlerine aykırı söz söylemiyor. Demek ki Allah'ın efendim hoşuna gidecek şeyler söylüyor. İşte böyle bir insandır sizin en hayırlınız. Görünüşü size Allah'ı hatırlatan, sözü sizin ilminizi, irfanınızı arttıran ve razzalakum fil ahireti ameluhu ve amali de işlediği işler ve fiiller de sizde ahirete rağbet duygusunu arttıran kimsedir. Bakıyorsunuz mübarek Ramazan'da teheccüd kılmış, efendim tesbih çekmiş, hayır yapmış bilmem ne, efendim duyuyorsunuz, şey yapıyorsunuz, oh ya ne güzel, Allah'ın ne kulları var maşallah. İnşallah ben de öyle yapayım filan diye içinizde bir rağbet hasıl oluyor. Yani onun işine baktıkça sizde de bir şevk meydana geliyor. Ya bu böyle yapıyor. Ben de Allah'ın kulu değil miyim? Allah ona ikramda bulunuyor. Bana bulunmuyor mu? O Allah'a böyle güzel kulluk ederken ben ne güne duruyorum? Ben de inşallah yapayım diye insanda ahirete rağbet duygusu arttırıyorsa efendim böyle bir insan en hayırlı insandır. Üç vasfını saymış. Sizin en hayırlılarınız kimlerdir? Bak, gördüğünüz zaman size Allah'ı akla getiren, hatırlatan, konuştuğu zaman sizin ilminizi, irfanınızı arttıran, işine baktığınız zaman, çalışmasına yaptığı işlere, icraatına baktığınız zaman da sizi ahirete rağbetlendiren insandır, insanlardır en hayırlılarınız diyor Efendimiz. Yine Abdullah İbni Ömer'den radıyallahu anh'a. Üçüncü hadisi şerife geçiyoruz. Hıyaru ümmeti ulemâuha ve hıyaru ulemâiha ruhamâuha elâ ve innallâhe teâlâ le yagfiru lil âlimi erba'ine zemben kable en yagfire lil cahili zemben vâhida elâ ve innel âlimen rahîme yeci'u yevmel kıyameti ve innen nûrahu kad edâ'a yemşi fîhî mâ beynel meşrikü vel magrib kemâ yudî'ul kevkebüt türri. Bu da Abdullah İbni Ömer'den. Demek bu akşam nasip ondanmış bize. Hazreti Ömer'in evladı mübarek Ebadile-i Erba'dan, sahabenin fukahasından. Üçü de Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah'tan geldi. Bu üçüncü hadis-i şerifte de efendim buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, benim ümmetimin, yani ümmeti Muhammed'in en hayırlıları alimlerdir. Zaten deminki hadis-i şerifi de düşünecek olursak, alimdir, İlmiyle amel ettiğinden görünüşü sana Allah'ı hatırlatıyor. Alimdir, bilgisi olduğundan konuşması senin ilmini, irfanını arttırıyor. Alimdir, ilmiyle amildir, güzel sevaplı işler yapıyor da sen de onu görünce sen de ahirete rağbet ediyorsun. Senin de ahirete şevkin artıyor. Ya bir dahaki sene ben de inşallah Ramazan'da itikafa gireyim. Ben de inşallah şu hayırları yapayım. Bak o öyle yapmış, ben de öyle yapayım. O cami yapmış, ben de cami yapayım filan. Hani hayırda böyle bir teşvik meydana getiriyor. Hep bu ilimden olur. Onun için ümmetin en hayırlıları netice itibariyle alimlerdir. Ve alimlerin de en hayırlıları merhametli olanlardır. Şimdi aklıma bir çok sevgili kardeşimizin anlattığı acı bir şey geldi. Oğlunu yazın Kur'an öğrensin diye efendim Kur'an hocasına göndermiş. Kur'an şimdi bu arkadaşımız melek gibi bir insan. Kanatsız melek gibi bir şey. Yani yeryüzünde kanadı olmayan bir melek işte o. Söylesem ismini gitseniz doğru söylüyorsun hocam. Hakikaten benziyor meleğe dersiniz yani. Şimdi çocuğu da edepli mi edepli, terbiyeli mi terbiyeli. Şimdi hoca bunu öteki talebelerin arasında kapıyı kapatmış, kilidi kilitlemiş, anahtarı cebine koymuş, bir pataklamış, bir dövmüş, hastanelik etmiş. Şimdi ben bu hocaya ne yapayım hocam? Geliyor babası. Ne yapayım? Ne yapacaksın? Allah ıslah etsin diye dua etti yani. O baba melek gibi. Çocuğu da müeddep bir çocuk. Dövecek çocuk değil. Hata hoca da. Yani evet bana bir harf öğretenin ben kölesi olurum ama hocanın da hayırlısı merhametli olan. Yani palataya yatıp da ayak şişireni değil de efendim sevdireni. Sevgiyle, şefkatle din yolunu sevdireni oluyor. Merhamet zaten çok önemli bir sıfat. Tasavvufun, tasavvufi ahlakın en başta gelen sıfatlarından birisi merhamet. Bak biz burada karnımız tok, efendim kaloriferli bir camide nakışlı, güzel bir yumuşak halıların üstünde oturuyoruz ama doğrusu yüreğimiz yaralı. Bosna Hersek'te olanlardan, Karabağ'da olanlardan üzüntüdeyiz. Çünkü İslam insana bu şeyi veriyor, bu duyguyu veriyor. Bizim dedelerimiz leyleklere bile acımışlar. Kuşların bile kanadı kırıklarını tedavi etmişler. Bizim dedelerimiz yani karıncayı bile incitmemeyi atasözlerine geçirmişler yani. Karıncayı bile incitmemek. Onun için merhametli olmaya dikkat edelim. Çünkü ümmetin en hayırlıları alimlerdir. Alimlerin en hayırlıları da merhametlilerdir. Ve Efendimiz müjdeliyor. Ela ve inna Allahu Teala le yaghfiru lil alimi erba'ine zemben kable en yaghfira lil cahili zemben vahida. Allah alimleri sever. Alimin 40 günahını, cahilin bir günahını bağışlamadan alimin 40 günahını bağışlar. Neden? Sever onu. Sevdiğinden. Alimi sevdiğinden 40 tane hatası olsa şıp diye bağışlar, cahilin bir günahını bağışlamadan, mağfiret etmeden. Peygamber Efendimiz söylüyor. Evet, bir eşitlik yok gibi ama ne yapalım, o da cahil olmasaydı. Bu alim. Alimleri seviyor Allah. Bir alim olmaya teşvik ediyor. Ya alim ol, bilgili ol, alim ol, ya müteallim ol. Ya hoca ol, ya talebe ol. Başkası olma, helak olursun. Diye tavsiye buyuruyor. O halde alim ol, sen de cahillikten kurtul. Madem ki cahilin bir günahını bile bağışlamadan alimin 40 günahını bağışlıyormuş, sen de alim ol. İbni Kemal, Kemal Paşazade veyahut sipahiymiş, yeniçeriymiş. Efendim, pala bıyıklı, silahlı, kuşaklı efendim bir adammış. Padişahın otağında vazifeliymiş. Herhalde nöbet filan gibi vazifesi var. Efendim, bakmış padişahın otağına böyle kürklü, mürklü, cübbeli, kavuklu birisi geliyor. Bu kim? Kazasker. Pekala. Ondan sonra bakmış birisi daha geliyor. Bu kim? İşte vezir. Ha, evet. Biraz sonra bakmış daha kocaman kavuklu, daha böyle gösterişli, kıyafetli birisi gelmiş. Bu kim? Hepsi ayağa kalkmışlar çünkü. Aa, bu niye kalktılar bunu ayağa? Bu demiş der sadrazam. Yani bütün vezirlerin hepsinin üstünde sadrazam. Ha, demek emriyor bu filan diye düşünürken sonra bir aksakallı birisi daha gelmiş. O da cübbeli, sarıklı, kavuklu. Bu sefer padişah dahi, sadrazam dahi gür, hepsi ayağa kalkmışlar. E bu kim şimdi? Hani en büyük padişahtı? Demişler ki bu da Şeyhülislam. Bu alim. Niye buna ayağa kalkıyorlar? Alim de ondan. O zaman anlamış ki en yüksek rütbe, en yüksek mertebe ilimdir. Oradan askerlikten döndürmüş işi ilme, büyük alim olmuş. Tokatlı. Kemal Paşazade. Çok eserleri olan kimse. Demek ki alim olmaya çalışalım. Yani teşvikler neden veriliyor? Ödüller niye veriliyor? Teşvikler. Yani insanlar o tarafa meyletsin diye. İlmin teşviki var. Siz de ilme koşun. Kredisi fazla. Teşviki fazla. O tarafa koşun. Öbür tarafta hiç teşvik yok. Ela ve innel alimel rahime yeciyü yevvel kıyameti ve innen nurahu kad eda yemşi fihi ma beynel meşriki vel mağrib. Yani dikkat edin. Gözünüzü açın. Pür dikkat dinleyin ki buyuruyor Peygamber Efendimiz, edat-ı tenbihtir. Merhametli bir alim kıyamet günü geldiği zaman, kıyamet gününe mahşer yerine gelirken ve inne nurahu kad edahi, nuru etrafı aydınlatarak gelir. Böyle ışık saça saça geliyor demek ki mahşer yerine. Böyle ışık saça saça gelir. Yemşi fihi ma beynel maşriki vel mağrib. Mağrib ile maşrikin arasındaki her şey onun ışığında yürürler. Yani karanlıkları aydınlatıyor. Onun ışığından ortalık aydınlandığı için öyle yürür ötekilerde. Kema yudî'ul kevkebü dürri, yani gökteki çok yüksek parlak yıldızların parıldadığı gibi öyle parıldayarak kıyamet gününe, mahşer yerine öyle gelir. Mahşer yeri kulların titreştiği yer. Herkesin nefsi, nefsi diye efendim kendi başının çaresine baktığı yer. Ananın, babanın, evlattan, karının, kocanın birbirinden kaçtığı yer. Hak sahiplerinin birbirlerini görmemek için birbirlerinden kaçmaya çalıştıkları yer. E şimdi oraya böyle nur saçarak gelmek. Sonra bunlar, bu alimler hem kendileri kurtulacaklar hem de alimler, öteki cennetliklere gir cennete denilecek, alimlere kapıda dur denilecek. Eyvah, ne oluyor? Niye kapıda dur deniliyor? Sen istediğine şefaat et de istediklerini de kurtar da öyle gel denilecek alimler. Hem kendisi kurtaracak, dünyada ilmiyle cahilleri kurtardığı gibi ahirette de hem kendisi kurtulacak hem de peygamberlerden sonra onlar da, alimler de şefaat edecek. O halde ya kendimiz alim olalım, ömrümüzün sonuna kadar hadis, tefsir, fıkıh, kelam, şunu, bunu, bilgileri öğrenmeye gayret edelim. Ya işi müstakim olan, ahlakı dürüst olandır. İlimde derin olan insan budur. Yoksa çok bilgi sahibi olan insan değildir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de onlar için ağır bir ifade de var. Mesela buyuruluyor ki Cuma suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Meselüllezine hummilü tevrate sümme lem yahmiluha. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Şimdi مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ, Tevrat kendilerine yüklendiği halde, yani demek ki Tevrat kendilerine gelmiş, onlar da Tevrat'ı öğrenmişler, yüklenmişler, yükletilmiş, kendilerine Tevrat yükletilmiş olanlar. Bilgi olarak okuyorlar, anlıyorlar, tamam Tevrat şöyle diyor, böyle diyor. Sümme lem yahmiluha, yükletilmiş ama bunlar yüklenmemişler. Ne demek? Yani öğrenmişler ama amel etmemişler, bildiklerini uygulamıyorlar. Tevrat kendilerine gelmiş, yükletilmiş ama onlar yüklenmemişler. Yani öğrendiklerini tatbik etmemişler, uygulamamışlar. Bunlar neye benzer? Kemeselil himar, merkebe benzer. Nasıl merkebe benzer? Yahmilu esfara, sırtına kitaplar yükletilmiş, kitap taşıyan merkebe benzer. Bak, kitap taşımasından alim oldukları belli, anlaşılıyor ki yani bilgi var, bilgiyi taşıyorlar. Tabii merkep sırtında taşır, insan kafasında taşır bilgiyi. Sırtında kitabı taşıyor, yani demek ki bilgisi var ama merkep. Yani merkep kitap taşıyor diye onu alimler sınıfına yazarlar mı, yazmazlar. Sırtında taşıyor, içine girmemiş. Bilgisi yok diye, kafasında değil diye, sırtında diye, dışında diye, içine geçmemiş diye. Onun için ilmiyle amil olmak esası vardır. Eğer bir insan bu durumda değilse o İslam'da alim sayılmaz. Onun için zaten ilimde ilerleyemez. Yani ilim yoluna giren insan manevi ilimde ilerleyemez, ilmiyle amil olmadıkça. İlmiyle amil olursa, bildiğini tatbik ettikçe Allah ona bilmediği ilimlerin kapısını o zaman açar. Yani ilmi ledünlü, manevi ilimleri, maneviyatın esrarını ne zaman açar, kime açar Allah? Bildiğini tatbik edene açar. Tatbik etmeyene sen veriyorum veriyorum ziyan ediyorsun dersin. Çocuğa bir para verirsin düşürdü. Bir daha para verirsin düşürdü. Bir daha para verirsin harcadı. O çocuğa bir daha para verir mi insan? Vermez. Sen daha küçüksün. Paranın kıymetini bilmiyorsun diye vermez. Ama alim ilmiyle amilse o zaman fütuhat olur, füyüzat olur. Kendisine öteki ilimlerde açılır. Onun için işte o ilmiyle amil olmak, işte o hayırlı hakiki alimlerden olmak, işte o Allah'ın emrine teslim olmak, itiraz etmemek, sabırlı olmak, şükürlü olmak yolu, işte ona tasavvuf yolu diyoruz biz. O eğitimi görünce insan hakiki alim olur. Yani tasavvuf eğitimi görmemişse bir insan kuru kalır, bilgisi vardır, uygulaması olmadığından hayatına ve ahlakına ve siretine ve simasına intikal etmediğinden kıymeti olmaz. Onun için mutlaka herkes tasavvuf erbabı olacak. Bak, o ümmi köylü kadını hatırınızdan çıkartmayın. Siz Peygamber Efendimiz'i rüyanızda gördünüz mü? Siz Peygamber Efendimiz'in elinden süt dolu bardağı aldınız mı? Almadınız. O zaman oturun şuraya, diz çökün, zikredin bakalım. Başka çaresi yok. Diyelim cümle geçmiş günahlarımıza estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim. الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا ربي حبيبي أديبنين öğrettiği hadis-i şeriften alınma dua ile okuduk, tevbe ettik, günahlarımıza pişmanız, bir daha işlememeye de niyetliyiz, azimliyiz, geçmiş cümle günahlarımızı bağışla. Ömrümüzü senin rızana uygun geçirmeyi cümlemize nasip eyle. Bize haramlardan ve günahlardan uzak yaşamaya muvaffak eyle. Bize tevfikini refik eyle, bizi sevdiğin yola sok, sevdiğin kul eyle. Burada güzelce açıklıyor. Tevbenin hakiki ve tamam ve eksiksiz olması için böyle tevbe ya Rabbi, affet ya Rabbi demekten başka yapılacak işler de vardır. Onlardan birisi de kul haklarını ödemektir. Onun için şu tevbemizin hakiki tevbesi, tevbelerden sayılması maksadıyla siz de üzerinizdeki kul haklarını düşünün, sahiplerine verin. Kul hakkı kalmasın, borçlarınızı ödeyin. Manevi borç ile borçlu olduğunuz kimselerle de gidin, helalleşin, çiçek götürün, buket götürün, elini öpün, efendim bir şey yapın, hakkınızı onlarla da halledin, ahirette size hasım kalmasın, yakınıza yapışıp da mahkeme-i kübraya sizi sürükleyecek, Allah'a şikayet edecek bir kul bırakmamaya gayret edin. Sonra üzerinize oruç, namaz, oruç, zekat, hac borçları varsa onları da ödeyin. Çünkü onlar da birer borçtur ve onların ödemesi ahirette çok şiddetli cezalı olacağından onları da burada ödemek lazım geliyor. Üzerinizde ibadet borcu da bırakmayın. Devamlı abdestli gezin. Devamlı abdestli gezenin şeytan yanına sokulamaz. Hayır ve bereketi çok olur. Zamanı güzel geçer. Hayırları kolay yapar. Onun için abdestli gezin. Her günde zikir vazifelerinizi şevk ile aşk ile yapın. Allah'ı seven Allah'ın zikrini de sever. Allah'ın zikrinden tembellenmez. Allah'ın zikrinden gafil kalmaz. Münafıklar Allah'ın zikrini sevmez. Ve izâ kâmû ile salâti kâmû küsâlâ. Namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. Yurâûnen nâs. İnsanlara riyakarlık yaparlar. Gösteriş için yaparlar yaptıkları ibadetleri. Velâ yedkûrûnallâhe illâ kalîlâ. Allah'ı da çok az anarlar. Halbuki müminler nasıldır? Ve zâkirîn Allah'a kesîren ve zâkirân. Müminler de, iyi müminler de, onlar nasıldır? Onlar da Allah'ı çok öleden, çok zikreden insanlardır. Ve zâkirîn Allah'a kesîren ve zâkirân. O bakımdan zikir vazifelerinizi yapın. Müminin hayatı planlı geçecek. Yapacağı işler belli olacak. Hayatının gününün bir zamanını da Allah'ın zikrine ayıracak. Nasıl yemeğe vakit ayırıyorsun? Nasıl tatile vakit ayırıyorsun? Nasıl efendim dinlenmeye vakit ayırıyorsun? Nasıl uykuya vakit ayırıyorsun? Bir de Allah'ın zikrine vakit ayıracaksın. Allah'ın zikrine vakit ayırırsınız. Bir kenara tenhaya çekilirsiniz. Siz de zikredersiniz. O zikrin sevaplarını, fevaidini, hasselerini siz de elde edersiniz. Onun için böyle sakin, temiz, tenha, hoş bir mübarek mahalde kıbleye doğru diz çöküp oturun, gözlerinizi yumun. Evvela 25 defa estağfirullah, estağfirullah, estağfurullah deyin. Ne demek? Affet beni Allah'ım, ben senden mağfiret istiyorum demektir. Böyle gözyaşıyla, aşk ile, sıdk ile tevbe ve istiğfar ederek başlayın. Çünkü her işe besmele ile başlamak güzel, böyle zikre de estağfurullah diyerek başlamak güzeldir. Çünkü bilerek bilmeyerek işlediği suçlardan, kusurlardan, günahlardan dolayı insan devamlı kirleniyor. Sabahleyin banyo alıp, temiz elbiseleri giyip, işe gidiyorsunuz, geliyorsunuz, akşam bakıyorsunuz, yakası simsiyah olmuş. Elleriniz bakıyorsunuz, yıkadığınız zaman kapkara olmuş. Neden? Dışarıda kirleniyor insan. Onun için her gün zikre oturduğu zaman da 25 estağfurullah diyeceksiniz. Bunun gibi bilerek bilmeyerek işlediğim günahlar varsa diye. Sonra bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif okuyun. Büyüklerimizin ruhlarına bağışlayın. Bakın bu evliyaullahın halleri bir acayiptir. Yani bunları böyle teknik üniversitede okumakla, bilmem siyasal bilgilerde okumakla, edebiyat fakültesinde okumakla akıl erdirilmiyor. İki tane mübarek zat, birisi hafız, birisi derviş. Efendim hocamızı ziyarete gelmişler, bulamamışlar. Dönmüşler memleketlerine. Akşam hocamız onları ziyarete gitmiş rüyalarına. Birisi kalkmış abisine diyor ki, hafız abisine, ya bugün ziyarete gittiğimiz hoca herhalde memnun oldu bizim ziyaretten ki bu gece benim rüyama geldi diyor. Deme ya, benim de rüyama geldi diyor. Büyüklerin hali böyle. Bizim Medine'deki kardeşimize rüyasına girmiş. Mustafa hadi bize artık yol göründü. Allah'a ısmarladık biz gidiyoruz demiş. Mustafa üzülerek kalkmış. Hocamız vefat etti galiba diye. Telefonlar şeyler vefat etti diye anlaşılmış. Demek ki Evliyaullah'ın hali başka oluyor. Onun için o mübareklerin ruhlarına bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif okuyun, gönderin. Onların himmetlerini isteyin, manevi yardımlarını isteyin. Görüyorsunuz rüyasına giriyorlar insanın. Yardımsız bırakmıyorlar yani. O bakımdan Allah'ın sevgili kullarını sevmekte fayda vardır diye siz de gayretli olun. Sonra gözünüz kapalı ölümü düşüneceksiniz. Buna Rabıta-i mevt derler. Veya tefekkür-ü mevt derler. Veya tezekkür-ü mevt derler. Öyle mi düşüneceksiniz? Hayat devam edecek mi? Etmeyecek. Bir gün öleceğiz. Nasıl öleceğiz, nasıl olacak bilmiyoruz. Ama olacak. Bizi alacaklar, yıkayacaklar, namazımızı kılacaklar, kabre gömecekler. Kara toprağın altına en sevdiğimiz insanlar bizi gömecek. En sevdiğimiz insanlara yalvarsak yanımızda durmayacaklar, gidecekler. Kara toprağın altında, o kabrin içinde insana anası yoldaşı olamaz, kardeşi yoldaşı olamaz, oğlu yoldaşı olamaz, ameli yoldaşı olur. Hayratu hasenatu yoldaşı olur. Orada melekler gelecek, sorgu sual edecekler. Rabbin kim? Biliyor musun bakalım? Dinin ne? Peygamberin kim? Dinin ne? Kitabın ne? Kıblen neresi diye soracaklar. Bu kabir sorularına işte doğru cevap verenler kurtulacaklar. Onu düşünürsünüz. Ondan sonra bir gün gelip dünyanın da sonu gelecek. Nasıl bir korkunç hal, nasıl bir müthiş olaylar silsilesi kıyamet. Ondan sonra nasıl kabirden insanlar kalkıyorlar, kalkacaklar. Göz önüne getireceksiniz. Mahşer yerinde nasıl toplanacaklar, nasıl korku içinde bekleşecekler. Peygamberler bile korkacaklar. Hepsi telaş ve korku içinde. Sonra Allah-u Teala Hazretleri mahkeme-i kübrasını kuracak, kullarını hesaba çağıracak, defterler açılacak, herkes hesabı görülecek. Efendim, ehli cennet, ehli cehennem belli olacak. Ehli cennet bahtiyarlar, yüzleri pırıl pırıl nurlu cennete gidecekler. Onların gidişindeki öyle sevinçlerini göz önüne getirin. Ehli cehennemin yüzü kapkara, itile kakıla hor hakir, sürüklenerek saçından ayağından tutulup cehenneme atılacaklar. Cayır cayır yanacaklar, azaplara uğrayacaklar, feryat edecekler, yalvaracaklar. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor bunlar. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ اُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُونَ Ayet-i Kerimeler bunları bildiriyor. Bunları düşüneceksiniz ve göz önünden geçireceksiniz. Kendi nefsinize diyeceksiniz ki ey nefsim, hayat boş, fani, bitecek. Asıl hayat, ahiret hayatı. Onun için gözünü aç, cenneti kazanmaya çalış, cehenneme düşmemeye dikkat et, günahlardan, haramlardan vazgeç, Allah'ın sevgili kulu olmaya gayret et diyeceksiniz. İşte bu tefekküre tefekkürü mevt derler, rabıtayı mevt derler. Bu sevaptır çünkü Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir, sünnet-i seniyede vardır, ibadettir ve sevaptır. Zikrul mevti sadakatun, eksiru zikrel mevti efendim gibi çok hadis-i şerifler bu hususlarda bize işaret veriyor. İkincisi zikrullahı büyüklerimizle beraber yaptığınızı düşünürsünüz. O Sadat ve Meşayih-i Rubbaniyemiz, hocamız Mehmet Said Bursavi, Halid-i Bağdadi Efendimiz karşınızda. Ben kardeşinizi de görüyorsunuz ya, ben de onların arasına oturmuşum diye göz önüne getirirsiniz. Gönlünüzü gönlümüze bağlayıp gelecek olan Füyüzat-ı İlahiye'ye muntazır olursunuz. İnsan Evliyaullah büyüklerine böyle rabıta edince onların kemalatı ve füyüzatı kendisine bağlanır, gelir, intikal eder. O zaman insan çok feyizlere nail olur. Yaptığı ibadetin hayrını, faydasını görür, feyzine erer. Ondan sonra da tarikatta ilerleyip tarikatın öteki esrarına da aşina olur. Kapılar açılır. Daha yüksek hallere yükseltilir insan. Onun için bunu da güzelce yapın. Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ي لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Sizden biriniz beni babasından da evladından da bütün insanlardan da daha çok sevmedikçe mümin olamaz buyurdu Peygamber Efendimiz. Yeminle buyurdu. Neden? Resulullah olduğu için Allah'ın Resulü'nü sevmesi müminin boynuna borç oluyor. Efendimiz kendisine sevgi toplamıyordu, taraftar toplamıyordu. Maksadı o değildi. Allah'ın emri öyle olduğundan ve dini öğrenmek, dine bağlanmak, Resulullah'a bağlanmakla olduğundan böyleydi. Resulullah'ın vekillerine de öylece bağlanıp, onun o mantığın, o esprinin devamı olarak bağlanıp hürmet edecek ki kendisine füyüza intikal etsin. Sonra bir de kalbinize doğru başınızı eğersiniz, insanın şu yüreği, tık tık atan yüreği gönlünün mahallidir. Nasıl kafasında aklı var deniliyorsa kalbinde de gönlü vardır. Efendim, gönlünüze şöyle gözünüzü kapalı kapatıp başınızı eğersiniz, döndürürsünüz başınızı ve gönlünüzü, o iç aleminizi bir nur alemi olarak göz önüne getirirsiniz. Allah-u Teala Hazretleri mekandan ve zamandan münezzehtir. İnsanın gönlüne tecelli eder. O mekansızlık, o zamansızlığın esrarı içinde siz de Rabbimizin huzurunda olduğunuzu idrak edersiniz. Ve huve ma'aküm eynema kündüm. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Manasını düşünüp dersiniz ki ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum. Sana güzel kulluk etmem gerekti ama çok kusurum var. Affıma geldim, beni affeyle, mağfiret eyle. Beni de seni zikreden, sana şükreden, sevdiğin kullar zümresine kabul eyle, lütfeyle, tevfikine refik eyle diye dua edersiniz. Allah-u Teala Hazretlerine mekan izafe edilemez. İşte böyle huzurunda olduğu böylece düşünülür. Buna onun için rabıtayı huzur diyorlar, rabıtayı kalp diyorlar. Böylece güzelce gönlünüzü zikre hazırladıktan sonra aşk ile şevk ile zikre başlarsınız. 100 defa estağfurullah çekin, 100 defa la ilahe illallah çekin, yeni ders alanlara söylüyorum. 1000 defa Allah Allah Allah diye lafz-i celali tekrar tekrar severek aşk ile şevk ile söylersiniz. Her 100 defada bir ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi diye söylersiniz. Sonra 100 defa Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerife getirirsiniz. 100 defa da kul huvallahu ahad'ı okursunuz. O sureyi okursunuz. Bunlar bitince zikriniz tamam olunca elinizi kaldırıp boynunuzu büküp gözyaşı döküp Allah'tan ne isteyecekseniz istersiniz. Çünkü Allah duaları kabul eder. Dua eden kulunu sever. İsteyene istediğini verir. Bizi de hocanız olarak duadan unutmayın. Şimdi ben size Efendimiz sahabesine nasıl zikir telkin etmişse ben de size zikir telkin edeyim, dinleyin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Buyurun kadınlar, erkekler hep beraber siz de söyleyin, Allah şahit olsun. Buyurun. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.